Bisiklet Zinciri. Müzik, film, bilim ve hatta mecburen sosyal politika. Hazırlayan ve sunan Muzaffer Çorlu. 94.9 Açık Radyo'da bugün ikincisini yapacağız. Faşizm ve müzik ilişkisini geçtiğimiz hafta epey bir konuşmuştuk. Makalelerden, kitaplardan da müziğin faşizmden nasıl etkilendiği ya da faşizmin müziği nasıl kullandığını epey bir konuşmuştuk. Bugün biraz daha detaylara gireceğiz. İsterseniz önce konuyla ilgili olduğu için Wagner'in Walküre operasından bir bölüm, bir sahne dinleyeceğiz. Aslında faşizmle oldukça iç içe anılan bir besteci, hiçbir ilgisi olmamasına rağmen, çünkü Adolf Hitler'in Wagner'i çok sevmesinden kaynaklı sebeplerle Nazi döneminin de en çok dinlenilen, hatta propaganda müziği açısından da en çok kullanılan malzemesi olmuştu. Ama aynı zamanda Walküre Operası'nın bir diğer önemi de 1943 yılında Hitler'e düzenlenen, başarısızlıkla sonuçlanmış suikastın isminin de Walküre oluşu. Operasyon Walküre ya da Walküre Operasyonu olarak biliniyor. Ve bu filmde biliyorsunuz Stauffenberg'i de 2008 yılında Tom Cruise oynamıştı. Faşizm ve müzik ilişkisini incelediğimiz Bisiklet Zinciri programının ikincisi. Bugün biraz önce Richard Wagner'in Valküri operasından bir bölümü dinledik ki bu operanın adıyla Valküri operasyonu olarak bilinen 1943 yılında Hitler'e karşı düzenlenmiş bir başarısız suikast girişimi vardı. O operasyonun da adıydı ve aynı zamanda 2008 yılında Stauffenberg'i Tom Cruise'un oynadığı filme de konu olmuştu. Faşizm ve müzik ilişkisiyle ilgili epey bir malzeme var. Çünkü konunun birçok yönünden, daha doğrusu birçok yönden ele alındığında bu ilişkiyi kurmak mümkün değil. Ama bu ilişkinin de özellikle doğru kurulması gerektiğini de düşünüyorum. Çünkü bence bu konuda bugün de birkaç cümle edeceğim. Kaynak, en doğru kaynak geliyor. Ayrıntısını merak ederseniz eğer. Peter Trigger yazmış 2009 yılında. Sounding Fascism, Adorno and the Political Susceptibility of Music. İsmi bile hakikaten konuya doğru bakıldığını gösteriyor. Çünkü Adorno'nun ve müziğin politik olarak zayıf tarafı adını taşıyor. Çünkü geçen hafta da ayrıntısını söylediğim gibi faşizmle müzik arasındaki ilişki aslında faşizmin kendisinden kaynaklanmıyor. Kitleleri harekete geçirebilirliği bakımından müzik çok önemli. Peki kitleleri niçin harekete geçiriyor konusunda da yine evrimsel biyoloji bize yapılan deneylerle birlikte önemli ipuçları hatta önemli kanıtlar sunuyor. Memeliler arasında en çok müziğin ritmiyle senkronize olan tür olan Homo sapiensler, Neandertaller ve günümüz insanı aslında tüm ritüellerinde hüzünlü, matemli, yaslı ya da tam tersi neşeli ritüellerinde müziği kullanmışlar ve de müzikle beraber hareket ettikleri için hatta daha doğru bir kelime seçecek olursam müzikle beraber hareket edebildikleri için yani beyinlerinde motor korteksin işitme yoluyla gelen sinyalleri harekete aynı ritimde zaman bakımından aynı ritimde dönüşebildiği için aslında senkronize olan bir memeli türü olan insanın coşkusunu arttıran bir özelliğe sahip oldu. Hatta yapılan gene bazı araştırmalar birlikte hareket edildiği zaman örneğin işte bir ritüeli uygularken birlikte hareket edildiği zaman insanların hormonal yapılarının değiştiği, çeşitli nörotransmitterlerin harekete geçtiği ve ödül merkezlerinin uyarıldığını görüyoruz. Bu çok önemli bir ipucu çünkü aslında birlikte hareket etmeye alışık ve bu yüzden de ayakta kaldığı pekala iddia edilebilir olan insanın bunun avantajlarından yararlandığı yüz binlerce yıllık kanıtlarla ortada. Dolayısıyla beraber hareket edebilmenin, beraber coşku duyabilmenin ve hem büyük düşmanlara karşı bu saldıran yırtıcı hayvanlar olabilir ya da doğanın tam olarak nedeni bilinmeyen bazı olayları, büyük bir gök gürültüsü, büyük bir deprem, felaketler vesaire, insanın birlikte hareket etmek yoluyla üstesinden geldiği şeyler. Dolayısıyla her türlü kitle hareketinde mutlaka insanların ortak hareket ettiğini ve müziğe ya da en azından vurmalı tamtamlara ihtiyaç duyduğunu görürüz. Evrimsel antropolojinin de yaptığı çalışmalar bunun yanlışlanamaz bir gerçeklik olduğunu gösteriyor. Dolayısıyla aslında kitleleri ikna etme yolunda geçen hafta da söylemiştim ki özellikle faşist rejimlerde propaganda önemli bir araç. Geçen hafta Goebbels'in bu konuda Wagner'i niçin kullandığını Hitler'in de zaten bir Alman ideali olan belki de o müzik türünü niçin kullandığını konuşmuştuk. İşte Peter Trigger, Sounding Fascism and Adorno and the Political Susceptibility of Music adlı makalesinde bu konuları biraz daha politik duyarlılığı olan ya da zaafı olan belki daha doğru bir kelime, politik olarak zaafı olan müziğin bu zafiyetinin nereden geldiğini biraz ele almış merak ederseniz. Renaissance and Modern Studies adlı bir dergi bu. Ve makalenin yazarı da Peter Trigger. Bu konunun ayrıntılarına gireriz. Bir Flamenco Sketches dinleyelim Miles Davis'den. Thank you. Thank you. Miles Davis'den Flamenco Sketches dinledik ve Peter Trigger'ın Sounding Fascism adlı makalesi, alt başlığı da Adorno and the Political Susceptibility of Music çerçevesinde faşizm ve müzik ilişkisini irdelemeye devam ediyoruz. Makalenin bence en can alıcı noktalarından bir tanesi aslında benim de tamamen katıldığım müziğin kendisinin bizatihi apolitik olduğu. Fakat Wagner'in özellikle kullanılmasında çok önemli ipuçları var. Mesela aslında Wagner'in en önemli özelliklerinden bir tanesi orkestrasyonu sadece tabii kullandığı metin ya da işte kahramanlar üzerine yaptığı operalar değil ama kullandığı orkestrasyon ve çok geniş range'de bir orkestrasyon kullandığı için hatta adıyla Wagner tubasından pikololara kadar o nokta üzerinde bir genişliği yakaladığı ve enstrümantasyon farklılıklarından kaynaklı sebeplerle çok daha derin ve insan zihni üzerinde daha etkili olan bir müzik ortaya koymuş Wagner. Aslında bir film ve müzik ilişkisini incelerken de ele almıştım. Star Wars'tan tutun da bildiğiniz bütün önemli film müziklerinin aslında hepsi neredeyse bana göre Wagner'e dayanır. Çünkü Space Odyssey'de buna örnektir. Kubrick'in bir sürü filmi de buna örnektir. Çünkü Wagner'in orkestrasyonlarında duyduğumuz işitsel özellikler insanı heyecanlandırması bakımından hem ödül merkezine yaptığı uyarılarla hem de beyinde bazı diğer bestelere göre daha fazla yerin aydınlanıyor olması yani beyin tarama metotlarıyla gördüğümüz kadarıyla çok daha fazla yeri uyarıyor olması grup halinde hareket edildiğinde doğru bir seçim gibi gözüküyor. Çünkü gaza gelmiş kalabalığın gene evrimsel biyolojik sebeplerle haklı bir dava uğruna hareket ettiği hissini çok daha fazla veriyor. Dolayısıyla insan grupları içerisinde hem grup içinde hareket ettiği için sosyal bonding sebeplerle ödül merkezi uyarılmış insanların hem de belli bir fikri savunmak ya da püskürtmek için harekete geçtiğinde işte müziğin buna bir kaymak oluşturması da kaçınılmaz. O yüzden de hiçbir insanları ele geçirmek isteyen hiçbir lider bu unsuru kullanmadan edememiş. Ama tabii çarpık ilişkiler de var. Luigi, Dalla Piccola gibi aslında öncelikle Mussolini'nin ilk başta politik fikirlerini tutmakla birlikte sonra olup bitenleri gördükten sonra yaptığı yanlışı anlaması ve hatta bu konuda önemli bestesi Il Prigioniero'yu yazması karısının Yahudi olması yüzünden işte bir takım hapis tecrübelerinden sonra ortaya koyduğu bir eser. İsterseniz ondan bölümler dinleyelim. Luigi Dalla Piccola'nın Il Prigioniero'su. Thank you. Thank you. questa cella, buio era nel mio cuore. No, non sapevo ancora di poter soffrir tanto e non morire. Sonno quasi per timore, dovesse essere eterno. Temea la figlia, anch'essa piena d'ombre e di visioni. Mio figlio. Quando il carceriere pronunciò finalmente una parola. Fratello, dolcissima parola che mi tiene ancor fiducia nella vita. Speranza, come si insinui nel nostro cuore. E cavalletto, tutto il mio corpo avevano piagato. Aiuto, aiuto! Udivo al fine una parola amica. Carceriere, Il prigioniero, yani mahkum anlamına geliyor. Bu Luigi Dallapiccola'nın bir operasıydı. Oradan bölümler dinledik. Dediğim gibi Luigi Dallapiccola önce Mussolini'nin politikalarını benimsemiş, sonra terk etmiş ve 1949 yılında da biraz önce bölümlerini dinlediğimiz Il Prigioniero'yu bestelemiş. Faşizm ve müzik konulu bu programları yaparken araştırmayı epey bir derinleştirdim. Fakat hep karşıma çıkan şeyler bu ilişkinin aslında işte Yahudi bestecilerin başına neler geldiğiyle ilgili. Örneğin siz de ulaşabilirsiniz Music and the Holocaust adlı bir sitede bütün bu bestecilerin başına neler geldiklerini anlatıyor. Tabii ki ben o konuya girmeyeceğim çünkü müziğin kendi perspektifiyle nöromüzikokognisyona baktığım için bu ilişki tamamen politik algılanıyor. Halbuki müziğin kendi içinden bakıldığında müziğin buradaki zafiyetini anlamak önemli. İşte Peter Trigger'ın da yazdığı gibi müziğin politik olarak zafiyeti nedir? Bu aslında müziğin zafiyetinden değil, insanların yüz binlerce yıldır müzikle hareket ediyor olmasından ötürü müziğin kitleleri harekete geçirme özelliğinden kaynaklı ve de tabii ki faşizm bunu çok iyi bir malzeme olarak kullanmalıydı, kullandı da. Yoksa geçen hafta da biliyorsunuz işte Trump'ın Puccini'nin Nessun Dorma'sını beğenmesinden ötürü Turandot Operası'ndan birçok kritiğin hakikaten Nessun Dorma'ya yöneldiğini bile gördük ki bu hakikaten son derece aslında saçma bir durumdu. Ama sosyal politik bağlamı da var. Müziğin faşizm adına kullanılabilir olması, kanıtlanmış bir gerçek olarak kitleleri harekete geçirmekte, beraber hareket etmekte bu derece etkili bir mekanizma olan müziğin sosyal politik tarafı da var. Ama o da tabii bisiklet zincirinde faşizm ve müziğin sosyal politik perspektifinde ele alacağım bir konu. Çünkü o biraz daha tabii ayrıntılı ve detaylı bir konu olacak ister istemez. Çünkü müziğin kendisine baktığımız zaman biraz önce ve geçen hafta anlattıklarımdan ötürü şimdi neuroscience, sinir bilim tarafı oldukça açık ve net bir şekilde bizi ister istemez evrimsel müzik kognisyonunu incelememize yol açıyor. Onun da detaylarını anlattım. İsterseniz bir de John Coltrane'den Wise One dinleyelim. Thank you. Thank you. Son olarak John Coltrane, Wise One dinledik. Faşizm ve müziğin ilişkisini iki haftadır anlatmaya çalıştım. Ama bir damlalık gibi özetini söyleyecek olursam, müziğin sadece kişi üzerinde değil, kitleler üzerinde beraber hareket etme ve de hareket etme sebepleri her neyse onu daha büyük bir motivasyonla yapma özelliğine sahip olması, müziğin politik olarak bir zafiyetinin olduğunu ya da politik olarak kullanılmak istendiğinde bir zafiyeti olduğunu söylememiz doğru olabilir. Bu konuda belki de en net yazı Peter Trigger'ın yazdığı Adorno ve Müziğin Politik Zafiyeti adlı kitaba siz de ya da daha doğrusu makaleye internetten ulaşabilirsiniz. Bana ulaşmak için de Muzaffer Corlu Gmail adresini kullanabilirsiniz. Haftaya yeni bir programda görüşeceğiz. Hepinize günaydın. Bisiklet Zinciri. Müzik, film, bilim ve hatta mecburen sosyal politika. Hazırlayan ve sunan Muzaffer Çorlu.